αυγή βλέπα το παράθυρο μου. Τους Πέρσες διαβάτες των Θερμοπυλών, βιαστικοί περπατούν η ακινησία μου. Αυτή η παρένθεση θανάτου τους ταράζει. Εδώ μαζί αντέξαμε 11 χρόνια. Τώρα η δυστυχία μας χωρίζει ξανά. Εσύ θα μείνεις στη Θήβα μοναχική. Εγώ πρέπει να γυρίσω στις κορφές της Αντιόχειας. Πριν από χρόνια περπάτησα στην άμμο του Μίνωα. Τα κύματα μιας λίμνης παραμόρφωναν την αντανάκλασή μου. Εκεί μπροστά στο θάνατο μόνο η αγάπη μου με κράτησε. Έκανα τις αγκαλιές σου τον ορίζοντά μου, το δόρυ μου, το καθυστερημένο μου καταφύγιο εσύ. Το πάθος μου για σένα ήταν, είναι, μα δεν θα είναι. Ευτυχισμένος περιπλανήθηκα στα πάρκα, στο μέλι του δειλινού σου μ' αγαπούσες. Μήπως χορτάσαμε από ελπίδες πολύ γλυκές. Η πρώτη μέρα τελείωσε σαν γιορτή. Ήξερες πως κάθε άνθρωπος αποτυχαίνοντας χάνεται και έτσι αναγεννιέται. Μα εσύ, σαν ερωμένη του Μικίνα, κρατήθηκε στην εγκαταλελειμμένη σου ακρόπολη. Θα μάθεις πως τα ταλέντα μου είναι θέρια και θα μετανιώσεις που έφυγες, που περιφρόνησες την κοινή μας ιστορία. Oh.